बर्दाश्त होता है। यहाँ से पहले दर्शन तो का टाइम देते हैं जी, दर्शन तो का टाइम देते हैं, हाँ दर्शन होता है नमाज से पहले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، اے نبی ہم نے آپ کے لیے ان عورتوں کو آپ کی بیگموں کو حلال کیا جن کے آپ نے مہر ادا کر دیا اور نکاح میں لے آئی، وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک، اور وہ لونڈیاں بھی آپ کے لیے حلال کر دی جو آپ کو مال غنیمت کے طور پر ملی ہے، اور آپ کے چچے کی بیٹیاں، آپ کے پھوپھی کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی بیٹیاں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں بشرطے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی ہو۔ وامرأۃً مؤمنۃً، اور وہ ایمان والی عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ جو اپنے آپ کو خود آپ کے نکاح میں آنے کے لیے وہ آمادگی کا اظہار کرتی ہے، اور اگر نبی بھی ساتھ اس کے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خصوصیت ہے آپ کی جو ہم نے یہ مسائل بتائے ہیں، اور مومنین کے لیے یوں نہیں۔ اور مومنین کے لیے اصول یہ ہے کہ ہم نے فرض کیا ہے مردوں کے اوپر ان کی بیویوں کے بارے میں مہر، وہ مہر ادا کریں گے پھر نکاح کریں، اور آپ کے جو دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں یعنی آپ کے جو لونڈیاں ہیں وہ بھی، اور جو بغیر مہر کے آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہے، یہ اس لیے آپ کی خصوصیت رکھی لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ ہو، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ کے لیے اپنی بیویوں میں باری مقرر کرنے کا آپ کے اوپر یہ حکم لازم نہیں ہے، جس کو پاس جانا چاہیں جائیں، جس کو نہ جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے، اور نہ جانے کے بعد دوبارہ اس کو اپنے اس میں باری میں رکھنا چاہیں تو بھی اجازت ہے، فلا جناح علیک، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہم نے اس لیے غیر واجب باری آپ کے لیے قرار دی ہے تاکہ یہ عورتیں بھی اس لحاظ سے خوش رہیں، غمگین نہ ہوں، وَيَرْضِينَ مَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس پر وہ راضی رہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ جاننے والا حلیم ہے۔ جو بیویاں آپ نے اپنے نکاح میں رکھ لی ہیں، لا یحل لک النساء من بعد، اس کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں جو اوپر بتا دی ہیں، اس کے علاوہ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور ایسی ہی کسی عورت کو تبدیل کرنے کی نیت سے کہ اس کو طلاق دے دوں، اس کی جگہ پہ دوسری لے آؤں، یوں بھی اجازت آپ کے لیے نہیں۔ بے شک دوسری کے حسن وغیرہ چیزیں بہت تعجب میں ڈال دیں، ہاں جو مملوکہ آپ کے لونڈیاں ہیں وہ آپ کے پاس رہ سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر نگہبان ہے۔ یہ آپ نے جو تین چار آیتیں سنی اور اس کا ترجمہ سنا ہے، یہ سورہ احزاب 22 پارہ ہے۔ ان تمام آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، یہ نکاح کے جو مسائل ہیں یا بیویوں کی کثرت ہے یا یوں, یہ صرف آپ کے لیے اجازت ہے اور ایمان والوں کے لیے نہیں. اس میں پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا, یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیہ. جن عورتوں کو آپ نے نکاح میں لایا ہے اور ان کے مہر ادا کر دیے ہیں, آپ کے پاس کچھ رہ رہی ہیں یا کوئی فوت ہو گئی ہیں, یہ آپ کے لیے حلال تھی. سب سے پہلا نکاح آپ کا, آپ کی جب عمر 25 سال تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا مکی دور میں, اور اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور ان کے دو شوہر پہلے فوت ہو چکے تھے, ان میں سے ان کی اولاد بھی تھی. 40 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی اور وہ بھی متاثر ہوئی تھی آپ کے اخلاق اور کاروبار کے لحاظ سے. پھر اسی میں سے آپ کی اولاد ہے اور وہی ایک عورت آپ کے پاس رہی ہے. آپ کی جب عمر 52 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے شب ابی طالب کے بعد, تو 53 سال کی عمر میں اس کے بعد آپ کی حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال میں تھے جب آپ کی شادی 40 سال والی خاتون کے ساتھ ہوئی. یہ 40 سال والی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 52 سال کی ہوتی ہے تو یہ عورت وفات پا رہی ہے. یعنی آپ کا 25 سال کے بعد 30 سال ہوئی, 40 سال عمر ہوئی, 50 سال ہوئی, یعنی 27 سال شادی کے آپ کے ایک معمر سن رسیدہ ایک تجربہ کار خاتون کے ساتھ زندگی آپ کی گزری ہے. اس کے بعد حضرت سودا بنت زمع وہ بھی بیوہ عورت تھی, ان کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی, پھر آپ نے جب ہجرت کی, ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا, تو ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں, ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں, یعنی آپ کے 55 سال تقریباً عمر ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد نکاح کی ترتیب جو 9, 10, 11 بیویاں آپ کی بنی ہیں. میں یہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے فضول اس طرح کی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادیوں کے جی بڑے شوقین تھے. وہ بدبخت ہیں, شادیوں کا شوق ہوتا ہے تو 25 سال کی عمر میں شادیوں کا شوق ہوتا ہے یا 55 سال کی عمر میں ہوتا ہے؟ فضول انسان اعتراض جو کرنا ہوا تو اس طرح, یعنی آپ کی جوانی کا زمانہ 25 سال کی میں جب آپ نے شادی کی ایک معمر خاتون سن رسیدہ, دو شوہر جس کے اپنے زندگی کے ساتھ وفات پا چکے ہیں, 40 سال اس کی عمر ہے حضرت خدیجہ سے جس کے آپ کی 4 بیٹیاں ہوئی ہیں, 4 بیٹے ہوئی ہیں وغیرہ, یہ شادی, اور وہ فوت ہونے کے بعد حضرت سودا سے شادی ہوئی, پھر ہجرت کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی, پھر ام سلمہ سے ہوئی, حضرت حفصہ سے ہوئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا کہ جن عورتوں سے آپ کی شادی ہوئی, پہلی خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ اور جو آپ کی لونڈیاں ہیں, یہ جو آپ کی لونڈی ہے نا ماریا قبطیہ, جس میں سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم ہے جو 18 ماہ کی عمر میں وفات پائی, یہ ماریا قبطیہ شاہ روم مقوقس نے, شاہ روم مقوقس نے آپ کو ہدیے میں یہ لونڈی دی تھی اور پھر اس میں سے یہ بیٹا پیدا ہوا وغیرہ اس طرح. تو بات یہ ہے کہ وہ کہنا بغیر جانے پوچھے, نہ علم نہ مطالعہ نہ کچھ, اور صرف یہ پڑھ لیا نا کہیں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جی 11 بیوی تھی, بس فتویٰ شروع کر دیا, جی یہ شخص شادیوں کا بہت شوقین تھا. لحاظ بلّہ وہ شادیوں کے شوق کا زمانہ تو 25 سال کا ہوتا ہے, آپ نے 55 سال جب آپ کی عمر ہوئی ہے اس کے بعد آپ کی شادیاں ہوئی, کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں اور جو گھر کے احکام ہیں, خانگی امور کی جو اسلامی باتیں ہیں وہ زیادہ بیویاں ہوں گی تو وہ نوٹ کریں گی اور امت کو خانگی امور کے مسائل کا علم ہوگا. پھر اس کے بعد وہ بھی ایک عورت ہے کواری حضرت عائشہ صدیقہ, باقی تو ساری بیوہ عورتیں ہیں متعلقہ عورتوں کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. خصوصیت اس میں یہ بیان ہوئی کہ آپ نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے, اور جو عورتیں آپ کا اس میں لونڈیاں آپ کے پاس آ گئی ہیں وہ آپ کے حکم میں نکاح کے آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. خصوصیت یہ کہ جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا امت کے لیے تو 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے, آپ کے لیے کوئی گنتی کی حد نہیں ہے, تو آپ کے ساتھ 9, 10, 11 تھی, یہ آپ کی خصوصیت ہے. لونڈیوں کے لحاظ سے خصوصیت تو لونڈی کے لیے, لونڈی کا جو ہے عام انسان بھی اگر لونڈی کو کوئی زیادہ رکھ لے, چار رکھ لے, پانچ رکھ لے, لونڈی رکھنے کی تو کوئی پابندی نہیں امت پر بھی, تو لونڈی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنے کی کیا خصوصیت تھی؟ وہ تو عام آدمی بھی لونڈیاں رکھ سکتا ہے, تو آپ کے پاس بھی لونڈیاں تھیں, تو آپ کی اس میں کیا خصوصیت ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منکوہ عورتیں آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتی, ایسی ہی آپ کی لونڈیاں جو آپ نے ان کو نکاح کے درجے میں اپنے پاس رکھا ہے, آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی لونڈیوں کا نکاح بھی کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا, ہمیشہ کے لیے وہ اسی طرح رہیں گی اور آخرت میں پھر آپ کے انہی میں سے شوہر ہوگا. یہ خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ آپ پھوپھی زاد, ماموں زاد, خالہ زاد, چچا زاد, ان میں ان کے ساتھ آپ رشتہ کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے, لیکن شرط یہ ہے, یہ جو آپ کی رشتہ دار عورتیں ہیں ان کو آپ اپنے نکاح میں لانا چاہیں تو شرط یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو. اگر انہوں نے ہجرت مدینہ میں مدینہ کی طرف نہیں کی, بے شک آپ کی رشتہ دار ہیں, تو آپ کا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. آپ نے مشہور نام سنا ہوگا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو ہے آپ جب معراج کے واقعے اور یوں اس طریقے سے اور فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسٹ جو ہے ام ہانی کے گھر میں کیا ہے, مسلمانوں گئی تھی وغیرہ, لیکن یہ آپ کی چچا زاد ہے, نکاح نہیں ہو سکتا ام ہانی کے ساتھ, نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس نے ہجرت نہیں کی. ام ہانی طلقاء میں سے ہے. طلقاء اسلامی اصطلاح میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر اور ہجرت نہیں کی تھی, آپ کے گرفت میں آ گئے تھے, آپ نے سب کو آزاد کر دیا کہ چلو ما فلا تسریب علیکم اليوم, کوئی آپ کے اوپر وہ نہیں ہے, ان کو طلقاء کہتے ہیں کہ آپ نے کنٹرول میں آنے کے باوجود سب کو آزاد کر دیا کہ میں کسی پر بدلہ نہیں لوں گا, یہ طلقاء میں سے. تو فرمایا کہ چچا زاد, پھوپھی زاد وغیرہ ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن ان کی شرط یہ, ایمان تو شرط ہے ہی ہے, دوسری شرط یہ ہے کہ اللتی ہاجرن معک, انہوں نے ہجرت کی ہو مکہ سے مدینہ کی طرف آئی ہوں, آپ کی یہ رشتہ دار عورتیں جیسے زینب کے بنت جحش کی بات آئی وغیرہ, ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی وہ رشتہ دار خاتون, چچا زاد, بہن وغیرہ وغیرہ, ماموزاد, پھوپھی زاد, جنہوں نے ایمان تو لایا لیکن ہجرت نہیں کی یا مکہ کے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے, ان کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں, ایک اگلی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ایمان والا امتی عیسائی, اپنے مذہب پر عورت ہو, عیسائی عورت عیسائی مذہب پر ہو, ایمان والے مرد کی شادی ہو سکتی ہے. یہودی عورت اپنے یہودی مذہب پر ہو, مسلمان مرد کی یہودی لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, اچھی بات ہے اس کو مسلمان کر لیا جائے, لیکن اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو, یہودی اپنے مذہب پر, عیسائی عورت اپنے مذہب پر ہو, پانچویں پارے میں الیوم احل لکم الطیبات وغیرہ کی اس میں اجازت بیان کر دی گئی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ آپ کسی یہودیہ یا عیسائیہ عورت اپنے مذہب پر وہ ہو, اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. آپ کے نکاح میں آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ امرأۃً مؤمنۃً, مومن عورت کا آپ کے نکاح میں, یہ نبی کی شان ہے, نبی کو گویا کہ ایک دوسری مذہب کی بچی کو اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں, اس کا ایمان لانا ضروری ہے. بہرحال لوگ ایمان لیا کر کے وہ شادی کرتے ہیں, اچھی بات ہے, اور بہتر تو یہی ہے کہ ان کو نہیں لایا جائے, لیکن جو اجازت ہے وہ اجازت. ام وہبت نفسہا للنبی, اوپر والی نو عورتیں یا دس یا گیارہ جو آپ کے نکاح میں وہ تو ہیں ہی ہیں, مزید یہ کوئی عورت اپنے آپ کو بغیر مہر کے آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہے کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں, آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں, مجھے مہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی عورت اس طریقے سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہے اور ساتھ یہ کہتی ہے کہ مجھے مہر کی کوئی ضرورت نہیں, آپ اگر اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں جو اتنی دل فرش راہ کر رہی ہے اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر رہی ہے, مہر بھی معاف کر رہی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو نکاح میں لانا چاہیں, تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ اس کو نکاح میں لا سکتے ہیں, اور اس طرح بھی واقعات آئے ہیں. سب عام امت کے لیے فرمایا خالصتاً لک من دون المؤمنین, اے نبی یہ صرف آپ کے لیے خصوصیت ہے, چار شادیوں کی پابندی امت کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں, آپ جتنے بھی کرنا چاہیں. مزید یہ کہ آپ چچا زاد ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, رشتہ دار کے ساتھ جو ہجرت کری, اور جو ایمان والی عورت اپنے آپ کو ہبے میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے, آپ نکاح میں لانا چاہیں آپ کے لیے اجازت ہے, اور مومنین کے لیے اس طرح نہیں ہے کہ بغیر مہر کے وہ اپنے پاس رکھ سکتے. اب خالصتاً لک من دون المؤمنین بھی بتائیں کہ صرف آپ کی خصوصیت ہے, بغیر مہر کے آپ رکھ سکتے ہیں. لہی بات امتی کے لیے اس کا مسئلہ بیان فرمایا, قد علمنا ما فرضنا علیکم فی ازواجکم وما ملکت ایمانکم, ہم نے عام امتی کے لیے یہ فرض کیا ہے کہ وہ جب نکاح کرے شادی کرے تو مہر ضرور مقرر کرے, اور اگر کسی کا مہر مقرر نہیں ہوا جیسے کل پرسوں مسئلہ بیان ہوا ویسی شادی ہو گئی تو بھی اس کو مہر مثل ادا کیا جائے گا. مہر نکاح کی درستگی کے لیے فرائض میں سے ہے, نکاح کی درستگی کی فرائض. لوگ جناب شوق سے 4 لاکھ مہر 3 لاکھ مہر دیتے ہوئے تھے, کوئی نہیں ہے, اور پھر رواج کیا ہوتا ہے, وہ لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں, معاف کرو نا یہاں تو معاف کر دیتے ہیں, معاف کرو نا یہاں تو معاف, یہ مرد ہے, اس کو مرد کہتے ہیں جو بیگم کی درخواست سے کر رہا ہے, بیگم کے سامنے کے مہر معاف کر. پہلے ہی مہر صحیح رکھنا چاہیے, جو دے سکتے ہو اتنا رکھنا چاہیے. مہر کا زیادہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے, نہ اس سے اس عورت کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے نہ کوالٹی میں اضافہ ہوتا ہے. جو مہر مثل چل رہا ہے اتنا مہر, جتنی آپ کی ضرورت ہے جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق مہر ہونا چاہیے, اور پھر فوراً دینا چاہیے. بہتر تو یہ رخصتی سے پہلے دیا جائے, لیکن مطالبہ ہو تو واجب ہے. تو فرمایا یہ امت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے, ہر حال میں انہوں نے مہر ادا کرنا ہے. اور جو عورتیں یوں آپ کے نکاح میں بغیر مہر کے آنا چاہتی ہیں, یہ ہم نے آپ کی خصوصیت بیان فرمائی ہے, لکی لا یکون علیک حرج, آپ کو تکلیف نہ ہو, آپ کو تنگی نہ ہو, کیونکہ آپ عورتوں کو اس لیے لا رہے ہیں تاکہ دینی مسائل یہ زیادہ سیکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2500 آپ کے پاس 8 سال رہی ہیں نا جی, 2500 حدیثوں کی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ام سلمہ جو بہت بوڑھی عمر میں 50 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی نا جی, ام سلمہ کی 300-400 حدیثیں ام سلمہ راوی ہیں, حضرت عائشہ 300-400 کی راوی ہیں وغیرہ, تمام یہ ازواج مطہرات یہ احادیث کی راوی ہیں, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استاد بنی ہیں کہ انہوں نے حدیثیں سیکھی آپ سے جو خانگی امور کی تھی اور امت کو بتائی ہیں. فرمایا ہاں ایک اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے کسی عورت سے اپنی باری ہٹا دی اور ادھر آپ رہنے لگ گئے, دوبارہ آپ چاہتے ہیں اس کے پاس باری مقرر کرنا تو ٹھیک ہے. باری مقرر کرنا آپ کے ذمہ ہم نے فرض نہیں کی ہے, آپ جس عورت کے پاس رہنا چاہیں, نہ رہنا چاہیں, زیادہ رہنا چاہیں, تھوڑا رہنا چاہیں, آپ کے لیے یہ کوئی فرض نہیں ہے. آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر خود یہ لازم کیا ہوا تھا, باریاں مقرر کی ہوئی تھی, یہ ترتیب کی ہوئی تھی, لیکن اللہ کی طرف سے یہ لازم اور فرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت میں بوڑھی ہوں اور میں آپ کے میدان حشر میں آپ کے منکوہا میں سے اٹھایا جانا پسند کرتی ہوں, تو بے شک اگر آپ میری باری میں حضرت عائشہ کے پاس آپ رہنا چاہیں تو مجھے خوشی ہو. اس طرح اور عورتیں بھی, لیکن آپ نے یہ باری اپنے اوپر خود اخلاقی طور پر واجب کی ہوئی تھی, ضروری کی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے, جیسے عام امتی پر اگر اس کی بیگم ہے تو وہ باری مقرر کرنا اور یوں کرنا اس پر واجب ہے, اللہ یہ کہ کوئی معاف کر دے تو الگ بات ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب اور فرض نہیں تھی. ایک خصوصیت یہ بیان فرمایا, ہم نے یہ کیوں ایسی بات کی ہے, آپ کو فری رکھا ہے تاکہ یہ عورتیں بھی خوش ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر آنا آج واجب نہیں ہے, لیکن آپ چلے گئے تو خوش ہو جائیں گی. بھائی اس بندے کو 1000 روپے دینا ہمارے ذمہ واجب نہیں ہے, اور جب دیں گے تو خوش ہو جائے گا. یہ واجب آپ پر یہ چیزیں نہیں کی, لیکن جب آپ کی طرف سے فیاضی ہوگی تو یہ خوش ہوگی. ذالک ادنی ان تقرّ عینہن ولا یحزن ویرضی. اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہ پاک میں اپنی طرف سے تو جو واجب نہیں ہے برابری رکھتا ہوں, لیکن جن امور میں فیما لا املک, جن امور میں میں مالک ہی نہیں ہوں کہ میرا قلبی رجحان اگر کسی طرف ہے وہ جس پر میرا بس نہیں ہے تو اس کو آپ مجھے معاف کریں, حالانکہ یہ چیز واجب نہیں. آگے فرمایا کہ یہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں, آپ اگر یہ چاہیں کہ اس عورت کو طلاق دے دیتا ہوں اس عورت کو اس کے بدلے میں لے آتا ہوں, یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے, یہ آپ کی جو عورتیں ہیں بس یہی رہیں گی ان کو. ہاں اور آپ شادی کرنا چاہیں منع نہیں ہے, لیکن ان میں سے کسی کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ لے آ کے رکھنا یہ آپ کے لیے اجازت نہیں, بے شک دوسری کوئی بہت کمال کی بھی نظر ہو. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے, اللہ سمجھ نصیب.